Wobec tego mianuję cię królewskim pełnomocnikiem do spraw dobrych ziółek. Czy poradzisz sobie na tym stanowisku? Na pewno. Zaraz zorganizuję dostawę ziółkowego towaru. Codzienne życie jest nudne. Codziennie czekasz za cudem. Na chwilę łatwo jest uciec, zwłaszcza gdy obejść wszystko chcesz skrótem. Codzienne życie jest trudne, tak często szare i brudne. Ucieczki są pełne złudzeń, po nocy rano tak samo okazji tabulem. Słońce w zenicie, pst, otwierasz piwko. Twoje zdrowie, życie, ty skończona dziwko. Nie minie południe, nie wyjdziesz na wódkę i zapiniesz bibułę sativę na mułę z kumplem. Za mułę po drugie, później zapijesz Red Bullem. Chyba, że masz draże, albo przypudrujesz. Zdrowsze jest słabsze, no to bierzesz to drugie. Grudę kumpel wozi śnieżnym pugiem. Po wypłacie, no to starcie, po rabacie płaci stówę. Sakiem skasia cię na placie, ścigi długie jak wakacje. Apetytu nie masz już, palisz tylko fajki, cóż. Ale ty tu masz luz i hawaj. Czujesz się powoli znów jak Almighty Bruce. Ten świat jest twój i nie ma na nim miejsca dla takich dwóch, ciebie i Scarface'a. Uf, jesteś smooth jak jazz, a twoje crew czuje blues jak Everlast. Większy z ciebie gambler niż Trigga, a z gęby bardziej happy niż Trigga. Happy nigga, osiedla król jest tu. To koronę ma z marzenia, perło ze snów. Kupił na bazarze za 500. Zwłaszcza gdy obejść wszystko chcesz skrótem. Codzienne życie jest trudne, tak często szare i brudne. Ucieczki są pełne złudzeń, po nocy rano tak samo kadzi tabulem. Uśmiechasz się pięknie do pięknej sąsiadki. 40 kilo plus 10 kilo same pośladki. 106.5 cm na obcasach. To jest miseczka, bęcce klasa. Skandal, nieodzajemnia uśmiechu panna. Bo to gwiazda, stylu jak panda. To pani ma tak zwana dama na poziomie. Zazwyczaj krocza, sieci miała nie odróżnia kąta ma od smoczka. Tak weźmiesz ją w krew niej z błyszczącym lateksem. Aż jesz jej pęknie soczystym protestem. Męskie marzenie jak bańki medlane. Musisz jakoś obrzydzić sobie to co nie osiągalne, bo fakty pozostają nagimi faktami. Seks masz tylko z ciukiem i jego czterema córkami. To już lepiej pierdolić w zegarsku kółko, chyba ci frani. Albo więcej wypić i kolejną połówką się zaprawić. Może zrobić rundkę za kółkiem po mieście i za damkę jak fraje robić komuś gębę jeszcze. Kiedyś majster na budowie tak powiedział mi: młody, nie masz co robić? Nudzi się ci? To kup sobie kij i po jajach się pij. Codzienne życie jest nudne, codziennie czekasz za cudem. Na chwilę łatwo jest uciec, zwłaszcza gdy obejść wszystko chcesz skrótem. Codzienne życie jest trudne, tak często szare i brudne. Ucieczki są pełne złudzeń, po nocy rano tak samo kadzi tabulem. Codzienne życie. You must got, kurwa, some code, because I not give you, kurwa, this PC, kurwa.